نه دا واجب ورکل اوس دا غی نفسو دویم باب شروع شد اخر د سوره ته پوره دی اغه کی سدی اولن امر د په اعراض باندې د چانه چې د دینه مخوالو اغه خلق چې هغه گمراهی متصف فی پدریو صفات سره متصف پدریو صفات سره دا غی خلقو نزان ساتا اغه نزان کی جدا کا دویم نمبر بیا د مؤمنانو صفات بیان نه پښوی او اغه بیا چې بشارت ورکه مؤمنانو دری صفات اغه کی بیان نه دا اغینا پس رد کی پا اغا سری باندی چه اغا وی که یو سجده کافی دا نجات تفارا وجه داوا چه صورت نجم چه نازل شو کنا نو اخیری که رادی کنا پس جدو لله و عبدو دا اللہ تا سجده و خی نو دا آیات پانی نبی رسام سجده و که مشرکین مکتو دا ولا روخا دا آیات یو رید دا صورت یو طول نبی رسام اوی دو یو ریدو چه یو ریدو یعنی نبی رسام سجده کور دین سجده و که چه سجده و که بل دیوی چه بل زمانگا و غار اخلاق شو بس مونگم یو سجده کرد دا اللہ تعالی تا فجید بانی مونگا اخلاق شو پا آغی بانی با رد کئی او رد بکی پا آغا سری بانی چه ولی مان راوی و بیا مرتد چند دوار پا آغی بانی دویم نمبر رد بکی پا آغا سری بانی چه آغا ساتا وی چه پریگ دا مرا مشران دی دمرا سکری دی بس آغا کافی دی کنا نو آغا بانی با رد کئی چه دا اکادر و عملون دا ساغر و دا پارا نکافی کی گی دا آغی نفس پر اللہ تعالی لس صفات ذکر کئی دا پارا دا اثبات سے توحید چه آغا ذکر کی نو بیا پا تخویف ذکر کئی پا ذکر دا اقوام مکذبه و سلور و سرا سلور قومون با ذکر کئی بیا با زجر ور کی او صداقت در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بورتا ثابت کی بیا با آخر کی تخویفی او زجر بای پا انکار دا قرآن بانده او پا آخر کی با تفریو کی با مضمون دا صورت بانده چه خل صورت کی رسول الله صادق تا زراکا و مسئلے راوڑی دا دلائل دا مشرکین سر نشتا دے نو پا آخر کی تفریف کئی چی خوابیا سجد چاہتا ہو کئی اللہ تو کئی بیا بل چاہتا سجدی ہو لے کوئی عبادت دا اللہ ہو کئی بیا بل چاہ عبادت ہو لے کوئی پا دے طرح باندے با سبا پاکی سلاسیات ہوئی دری پاکی سلاسیات چلی گی صحیح چوا او بیا بدا آگی نفس دا دری دری مضمون چی ہوتا ہوئی خجی فا اعرض عن من تولا نو مخوارو عن من دا غسرین تولا چه اغا اولی دو عن ذکرنا دا وحی دا مونگنا چه سوک زمون دا وحی دا مخ علی او دنیا پرست تلیلی نو اغا پرید دا تتیم اعراضو که مطلب تعلقات و سرم ساتا ولم یورید او دا دبل صفت ور یو خدا سوش تولی و کرد وحینا دویم صفت داره ولم یورید الا الحیات الدنیا او دا اراده ندا کری مگر دا جوان دنیاوی دی چه دا اعراضه که دا اللہ دا کلام نمخلی نو دا مقصد صرف جوان ده که بل دا ما جوان خشی او دنیا که مطلب ما تس اقتصادی مشکل جول نشی اللہ وی ذالک مبلغهم من العلم دا مبلغهم انتهاد دوی دا من العلم دا علم دا دا دوی دا علم انتهاد دنیا دا دوی دا علم انتهای چه علم زکی سر پاره زکی بس چه روپای تیو گتا تو چه کنا علم خلق دید پاره نز زکی روپای با اللہ تعالی در کئی در لا خودتن علم پا دینیت مزد کوا چه بس دا علم زکو ما پا دیو روپای ازان کوا روپای اخلا تو چه کنا منز کوا روپای اخلا تو چه درد کوا روپای دیت جایز دی دانوی مجگن ناجایز دی خو مقصد خوی مگر دوا کنا مقصد مگر دوا داتوا یا ذالک مبلغهم من العلم دا تو چه ده مبلغهم مقصد دوی ده من العلم دا علم لانو یا خوی دا علم انتها دارت صرف پا دنیا دا علم دارت صرف پا دنیا کوئی باس پا نور سنف ہوئی گی خارد صحیح چو کانا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت غافلون یا ذالک مبلغهم ذالک مقصدهم دا مقصد دوی ده علم نا علم دیر پر ازدک کرد دا دری دا غیر ذکر کرد اس وی دسنا تعلق مساتا ان ربکا یقنن رستات ده هو اعلم و غفو خفو یده ده من فاغا چابان ضل عن سبیلی چو گمراکی گی دلار ده اللہ نا و هو او اغا اللہ تعالی اعلم و خفو یده ده من فاغا چابان احتدا چغلارم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس دلیل عقلی ذکر کئی او بیا غی پسید تقویف و بشارت مختصر بشارت کی بیادری صفات ذکر کئی وللہ خار دا اللہ پا اختیار کی دی ما اغسو فی السماوات پاسمانو کی دی و ما فی الارد وغش پزمو کی دی دستد پار اللہ پا دا طول اختیارات لیجزی اللذین احساؤ دی ما عملو قیامت قائمہ ی اللہ تعالی دید پارا چی بدل ورکی اللہ تعالی آگا کسانو تا چی بدی کری دی بما عملو بدل دا اغا چه دوی کم عمل کرده پوش بی باقی بدل و تالله تعالی ورکی و یجزی الذین احسنو او بدل ورکی اغا کسان تا چه اوی نیکی کرده بالحسنا پا احسان سرا بالحسنا خیستا بدل سرا بالحسنا بالجنتی پا جنت سرا جنت و تداغی پا بدل کی ورکی دا یوشی پا احسنو دویم الذین دا کسان دی یجتنبون کبائر الاسم چه زان ساتی دلوی گناونونا والفواقش او دی بی حیائی دکارونا الكبائر الاسم ها اگر کبیره گناہ چه په شریعت کې دا غیر راغلی او فواحش هغه دي چې هغه په عقل باندې بدګند کیږي یا وای اسم هغه دي چې هغه گناہ دی او شریعت ورلکم حدود نه دي مقرره کړی او فواحش هغه دي چې هغه لپاره شریعت حدود نه علا یو او حدود دي نه مقرره کړی دی بل نه مقرره کړی هغه ډیر خطرناک کیږي الا اللمم مگر چه زان ساتی تو کبیره گناه نام ده فواقش نام زان ساتی خو الا لمم مگر لمم نزان نشی ساته لمم سشیره نو لمم بعض وی چه داغ کبائر گناه ندی بغیر ده شرک نه کبیره یو کسغیره بی الا لمم نو الا صغائر والکبائر التي ارتکبها مرتن سمتابا عنها چه اگه گناهونا چه ده سغایر کردی یا کبایر کردی خو یو پیره کردی بیا ده توبه استدار دیتا لامم نویلی کیگی یو قول داده پا دی بنیاد بانی بیا استثناء متصله ده ذکر که مخیم کبایر و گناهونو ذکر ده او ده سغایرو نبرده پکراغه دویم داده چه نام دین مراد صرف سغایر مراد دی الا لامم مگر اگه سغایر گناونا نو صرف سغایر جنو بیا استثناء من قطیره که مانا ده غیرو سرا چه زان ده کبایر نساتی زان ده فواحش نساتی غیر اللمم غیر ده سغایر نزان نشی ساتو لینا خود چو که نا نو اگه بیا مومن محسن سره ده خالبت افده که بیا پیغمبران نداخلی گی زکر ده پیغمبران سغایر نمبر چی که نا درین نمبر داده چه ده لمم نمراد اگه خبر ده چه صرف پزل که تیره کدریشی تا دا وکړه په لوګې دې کسي وسوسه ده شیطان چې نو هغه راتیر شي ته په عمل نه کې هغه تم سوي نه کېږي هغه سلام هم ویل کېږي او په دغه صورت کې به بیا پیغمبران داخل دي ځکه نبی عليه الصلاة والسلام هغه حدیث مبارک کې راځي کنا چې الله اغفر اللهم جمع پوه څه کنا ها وا یا الله ته ټول دغه ته ټول معافيو کې په جمع باندې اولی ځکه چې نشته یو باندې ستاسو نشتری او بندستا ال الا علما مگر هغه څخه دې مگر دا په لړ کې خبره خامہ خاطره شوی دا اوس معنا غدا غیر شوی واس ان ربک واسع المغفرت یقینا رستا فراخین فراخ فراخ کون کې د مغفرت دې فراخ کون کې د مغفرت کې بکنه کوي هوا غذات اعلم بكم کې خفوه دې پتا سو باندې اذ انشاکم من الارض کله چې تاسو راو باسلې من الارض دې پیدا کړې دې مکینا و اذ انتم او په وخت تاسو وی اجنتن فی بطون امهاتکم فگیر دو دمین دو خپلو که اگه حالت تیم ورطا معلوم ده وسیو سره بوی کنه زم محسنیم اللہ وی ما تا معلومی فلا تزکو انفتکم نو نسبت دا پاکی مکوی دانو نخپلو تاتی دا دیر پاکی ما و اعلم وغا اللہ طلاق پوید بی من پاگا چابانی اتقا چاگا تقوی کئی اللہ وی ما تا معلوم دی تزان پاک مکو چکنی دا دیر پاکی ما داوی مکو افر ایت اللذی تولا اس ما تاسو وی دای هغه چې کم خلک ځان پاکي او په یو سید د باندې په یو ځل اسلام را وړو باندې په یو ځل دین کولو باندې په یو ځل منځ کولو په یو ځل jihad کولو باندې بس ته وی بس مونږه کو کړه دې کار کړه دې په شي کنه تاسو اوس کولو تاسو وخت دی دا باندې خلک کوئی کنه مونږه مجه دي نه ولې تا ما د روس وخت jihad کو داسې په شي کنه طالبان وخت درا غلی ما مونږه دا jihad نه مونږ کړی دي داسې یو ځل دې کړه دې او بیا دې پرې خلې پدې بس خلاص اللہ وی افر ایت اللذی آیاتا فکر کا آیاتا پی جنی اغا سڑے تولا چی اغا مخ اڑی دا قرآن نا مخ اڑی دا توحید نا مخ اڑی دا سجدی نا نو مخ اڑی دا احکامات نا اس پل حال نکی و اعطا قلیلا او ورکی لگوندے ها ندائی بل صفت لگوندے ورکی یعنی لگوندے عمل بی خواہ اعطا بعض مانا خود اعطا المال کردہ بعض مانا کئی اعطا عمل قلیلا لگا زمانے سوکڑا کار یو کلو وا اک دان بیا ستلی شی بارته وی بارته اس مونږه نور ستړیو اوس نور تاسو وخت د کوي مونږه بارته اس نور ستړی شی ویو اک دا کړی هغه کانی ته ویل کیږي تیګی تا چې هغه سره کله کوی کنی کنه او کومینس کی تیګا راشي او دا غي د وژن بیا کوی پریګ دی کنه نو بنشي کنه سره ته ستړی شی نو اک دا بیا دې شی بیا دې بس بنشي دې بیا نور ستړی شی ویار د نور نشم کولې ها دا نا نظریه ستړی کیګا ما بیان کو جاری ساته همیشه پوش کنا قران وایا او دغه زمون مثال دی اته کاله چې مونږ له موږ کنه بیا وا اکدا د بیا ستړی شي بیا د علم دوخه ډک شو بس ته وی یاره نور بس ته مونږ مونږ کړی دی مونږ خپل سند اخستل سند دی هغه ستړی خدای دې غار کړو سند خو مخ کې سبق وایا یا مخ کې ځان کوه کته نور لري ترقی وشي علم په ترقی علم علما او چتا بنکړې نه ده تر اخیره پورې به علما شروع او علم به حاصلو علم به حاصلو چې چرته ملایوی کی بس علم پس ځان رسوا او زکوی که سپین گیره شوی کب ځان کدن حالت کرده او حدیث ملایوی دا غم زکوا و اکدا عنده علم الغیب فهو یرا اوس د دین پس ده په هغه سړي باندې رات کوي چې هغه تا ته وای کنه یره که باسه که باسه کنه د دې حال جډیرو کوي راځه او زه سیما زری دې موارد سړي تا ته څه مشکل ده دا دومره زمانه چې یو که بد دي کافی دي کنه خو چې راځه نور سره اندر چا نو هغه به ته وای عنده الله وای آیات ده سره ده علم الغیب علم د پټو سې نو په هو یارانو ده په غیب باندې لیدل کوي د چرته علم غیب د معنا ده څنګه دوړي وي چې مطلب بس دا دومره زمانه یو کنه بس ته نه ذمہ واری واخلا دا ذمہ واری سره په دنیا کې بعضی وخت خلک وای کنه یاره دا کار په دنیا کوم کوم ته ذمہ واری اخلي ولا سره دې ذمہ واری نه اخلي ما پلاسته کې ما ته لوح محفوظ تر سای شي چې مال ته نظام تر سنه درا وړي زه خبرې ما زه څه خبرې ما ورورا خو چې خپل کار کوا عنده علم الغیب دا چا ذمہ واری په دین کې نه اره آیا د سره په غیب دا علم د پټو سیدونې په وای را دې پاري باندې کویږي ام لم ينبا نو دې په کې بیا دا وای کنه وای زه دې ذمہ واری ما نو الله وای وو دت صفته نشتر املم ينبا بما في صحف موسى ايا دت خبر نه ده ملاو شوي بما ده اغا في صحف موسى في صحف موسى عليه السلام كيو و ابراهيم او في صحف ابراهيم عليه السلام كيو الذي وفى جاس كلو پرواله كلو ها پرواله كلو په وادو خپل باندې ده الله سره وادي پورا کړی وي سي اغا ته مضمون او اغا داره الله تذرو فاقي کې دارا غلو چې نه به پورته کوي وازرتن يوبوج اوتعوچتون کې وزرا اخرى بوج ده بل نفسو التراغلی نو ابراهیم علیہ السلام پکی ده صحیفہ کی امو او ده موسیٰ علیہ السلام پا صحیفہ کی امو چه ده بل چا ذمہ واری اخری ده خود ده بل چا بوج نشی پورتا کولے ده ده زان ندا خبری کئی بل چا پس فدی و جمدہ چه اگر تاوی زدی ذمہ وار نما تا فدی بان خبر او خبر خوشوی تس دارا نی چه مطلب پتا ده اعتماد کم کپ سالفو کیوی لکا امام ابو حنیفہ لاغو اصول لا تمعلوم ده فروعو که دماز نور اعتماد ده بس تایی ده ده اصول بانی ها قوانین ثابت ار اصل ار مسئلہ کی تیز دلیل نوارم لیکن دا خبر ہے کہ تا بارے دا بس پدی کہ دا حکم دے دستا دی موارم از ما کر خیسہ در دے دا پدی دا غنہ کوما پدی چا پس روانے کم اللہ تذر واذرتم و ذرا اخرى نو دا مضمون راغلی په صحیفو د موسی او صحیفو د ابراهیم علیه السلام کې خوارج کې یو کس وکړ دغه په دغه باندې تقریر کولو مروانو پوښتې مروانو یا عبدالملک به هر حال خو هغه تقریر کولو کنه وی لا اقذن پوښتې محسنکم بموسیئکم وی کتا ته زیاتې وکړو کنه نو بس تاسو نیک سره د بد د بد د بد په مقابله کې رانی کما ای دغه اختیار به کنه مطلب دا دی چې دغه وکم ظالم ظلم میکولو کنه بس دیده که تیو کس پاسه دو کنه اما خوارجو دا خارجی دو کنه اخوه تووی ایوها الانسان وی انسانا لقد سمعنا قولا فی مستاوینا ووری دا پوش بی او استاوینا مخالف دا دا اللہ دا قول سر چه ام لم ينبه بما فی صحف موسى و ابراهیم الذي وفا اللہ تذر وازرتون وزر اخرى من نفذ دلتا طرفون پوش بی بس اختر بیدن شروع کو بهر حال خود ظلم کولو دو خوارج برا پاسه دل دا ظلم پا مقابله کی خوشی بطی نبی آسی شو بیا بطی نگرد ورک شو بیا بطی ظلم نکتی ورکیو شو و اللیس للانسان الا ما سعا او بل دا مسئله نداوری داری و اللیس للانسان چی نشتر دا پارا دا انسان دا دریم طریقی سر رد کی الا ما سعا مگر اگر چی دکم کوشش کری و ان سعیه او یقینا کوشش دا چی دی سوف یورا زرد چی اگر بدتا و قوی چی سم جزاه الجزاء الاوفا نبیعو بدل ورکشی تا بدل پورا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نشت ده پار ده انسان مگر اگر چه دست کوشش کری یعنی ده تا ده بل چه ده کوشش نسن نمیلاوی گی معتدله بس پده ده راشی کنا وی ده بل سری اعمال صالحا ده تا اس پایده نور کن اس پایده ور تا نور کن نمونگا دل تا که وای چه نا دل تا مونگ وای ور کن یه ولی حدیث تو که موسرا چه گوره یو خود دعا یو مالی عبادت تی یو بدنی عبادت تی دریس ندی پر دعا کے در طول اتفاق کا دعال سنت ہو چتا چاکے سے دعا کے اللہ دے اوباقی دا فائدہ ورکے صحیح تو کہنا دا فائدہ ورکے دا بالکل دا ورکے دویم نمبر مالی بادات تینو پا مالی بادات تکے خود دیر راگلی دی در رسول اللہ صحابی او آغا چکم دل دا آغا مور ملاش پا کہ مور ملاش پا نبی اسلام مرتی صدقہ پسے اوک آغا کوئی واقس تو وغی عاد آغا کل وقف کن پوشی دارنگی مطلب داره چه نبی علیہ السلام تا صحابی را آغا یا رسول اللہ مور کلاب میں مرد چه حج کوریشم دا آغا مبادل که بیاو که پاقت کار رجو تاقل آسوز شکنا بیاو بلکل حج کوا صحیح شوا مالی عبادت تا زکات صدقه پس ورکی دا ورته رسیدگی او دا فائدہ ورکین دا دویم دا خبره دی باندې د سنت اتفاق دی ف عبادت بدنیو کی چې بدنی عبادت سره کوي درکات نه فل دیو کل دا د ثواب دی الله زما مور ته ورسې زما پلا ته ورسې پدې کې اختلاف ته خدا حناف او دا د مذهب دا دی او امام ابو حنیفه رحم الله تعالی پرې کې ټوس دلایل دی هغه وایي چې بالکل دام فائدہ ورکي دام فائدہ سکي ورکي چې دا څه د پارا درکات نه فل کی یا ول عمره او دا ثابت دی چې حج عبادت بدنی کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنی ولا وکړه دا رنګ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي ته وی وی مسجد عشار تا معلوم دی بیا ها هغه بل چړی ته وی وی مسجد عشار تا لاس دوره کاته نه فلوکا او دا وای کنه پوښ وی چې ها زال ابو هريره دا سره پار شو ابو هريره پارا وای زکه چې ما د نبی اسلام نه اوریدلې دي چې مسجد عشار نه با پورت د قیامت باندې شهدا چې خلک را پاتې دي شهدا او مرتبه کې وي او د شهداي بدر سره برابرۍ نو له هغه ما پارا الته لاس دوره کاته نه فلوکا صحیح شو نگور دا عبادت بدنی دی کنه لیکن دار فی الحال یو غبل د پاره کوی شی یو د بلغه تصور کی فائدہ ور کی معتدل وای دی آیات سره بس کوی مو دی آیات باندې تن پوی کی و دی کی یو دار فی الحال لام د نه فی پاره نه دی دا لام د ملک د پاره دی صحیح شو یو معنی دا و الیت للانسان نوشت د په اختیار د انسان کی الا ما مگر اغه عمل له ساعات د کړی اے چتا کم عمل کو نفتا په اختیار کې مدغه عمل دی پردی سنداگان مخیرات کوا خان کوشوی پردی غویان مخیرات کوا چه تو وای کنا چه دای اغا پلانی ختم کرده بس اغا مونگ تا پس دارو بخوا نا پر ایک دقل اکینا تی که او که نستا پر اختیار که دا خپل عمل ده تا دور کارتا نفل کردی ما تی را بخی تی خپل را بخلشی داستا اختیار ده که زان لی اخل او که بل تی بخی داستا پر اختیار کردی او دبل عمل سر تسا نشو کولی پوچو کنا چه دبل پر عمل بانی بسا تکارو باتی دبل عمل ستا پر اختیار کنن تاسو پوچو پر ایمان بانی دویما خبر دادا و ال لیس الانسانی چه نیشتن دپار ده انسان دمان مراد عمل ده خو عمل ده رده چه نیت ورته وی الا ما نیشتر انسان دپار الا فایدن ورکی انسان تا الا ما مگر اغا نیت ورکی ساعت دخپل کری ای ستا دخپل نیت بتا ده فایده که نیت ده غلطو بس نقصان ده که نیت ده سیو فایده ده دانت عمل تو که اوه اکیار ما بس پلانی سرو اغا نیت سیو لحاظا بس ده مونگ بفکیم فایده شوی نه نه ده پنیت که تا پخپل زام پخپل مکلفه فایده با اغدر که نو کلام ده انتفاع اخلی لیل انسان کی نو بیا پسوی بیا با ده عمل نمراد نیت اخلی او کلام ده اختیار ده واقست نو بیا عام شوا بس تا ده اخپل عمل پخپل اختیار کلی که چاته بخی و کزان ته استعمال ده مطلب صحیح شوا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى اس صفتون ده اللہ تعالی او یقینا رستاتا المنتهى انتهاء رسید الجتول مخلوق دی و انه او یقینا غلا تعالی تیری هو اضحکا لصفات کو ذکر کی اغا خندول کی و ابکاو جڑول کی و انه او یقینا غلا تعالی تیری هو اما تاغا مرکول کی و احیا و جندی کول کی و انه او غلا تعالی تیری خلق الزوجین پیدا کری دی دعا جوڑے از ذکر یو ذکر دے مذکر دے والانسا و بالمونس دے من نطفت داغا نطفین ایدا تم ناکر چگر آتو چگر کلتو یولیسی پرخن کی وانا علیه النشعت الاخرى و یقینا پاغی اللہ تعالی باندے النشعت الاخرى دوبارہ پیدایش دے دوباره بر یغه پیدا کی و انه ذایب الصفات و انه هو اغنا و یقینا الله تعالی غنی کول کی و اقنا او اغس کی اقنا غ فقیر کول کی اغه محتاج کی و اغه مالدار کی مالدار کی دی مغه محتاج کی دی مغه دا یو معنا دیو معنا لیک چا دا کر چ اغنا معنا دا چ نقد روپی در کی او اقنا چ صدر کی مال مویشی وغیرہ ستی دا ساری ماروی دا در لدر کی یا اغنا معنا چ کم دین بعد وی چ اغه پ عملا مالدار کی دلی اقنا پزرا سره مالدار کی دلی قراجه معنا دا غدا چ اغنا مالدار کول کی و اقنا غریب کول کی و انه یقینا الله تعالی هو رب الشعراء اغرب د شعراء استوری دے دای و تولی وی رب د شعراء استوری دے دایرت کف مشرکین بل کواکب باندی مشرکین بل کواکب بس کولو عبادت دستور به کولو بیا دا عبادت دستور اول د شعراء استوری عبادت دا شروع کړو ابو کفشا یو سړیو ها ابو کفشا یو سړیو نو هغه داس چلو کو چې هغه د شعراء استوری عبادت شروع کو او وی چې دا ډیر برکتی دی او دا ډیر برکات دی په اسمان کې په طول باندې په غدوالی باندې سفر کړي دانو په پلنوالی د ځان نه څه جوړا کا نو یې په دې وجه باندې دا سره دا ډیر برکات والا دی نو دا غی عبادت شروع کو بیا با مشرکین او مشرکین کو عبادت ته خود دغه کول بوتانو کول هغه فکر دی کول نو دی باغه تا سادی وی سادی معنا بی دین نه وی دین راوړې دی بیا چې کله نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام تم دی بدبخت ابن ابي کفشوی وی دا ابو کفش زوی له هغه نه وی دین راوړې دی پوښې دا رب الشعراء شعراء ستوره ده ها شعراء النمسيه او شعراء شاميه دا بیا راکې و انه اهلك عادن الاولى لصفات ذکر کل و دا غي نه پس تخويف ور کوي په ذکر د اقوام مکذبه او سابقه او سره سلور قومونه ذکر کوي یقینا الله تعالی تباك عاد اخوانه و ثمود او ثموديان تباك فما ابقا نو پرينه او د یو دا وینا مطلب دا یو مارادات ابقا ستویل کیږي رحم تویل کیږي فما ابقا نو رحم یو نه کپاوی کی په یو تن باندې و قوم نوح او قوم د نوح علیه السلام تباك من قبل مکه دینا انهم یقینا دوی چې وکانو هم ازلم او اتغا یقینا هو غیر ډیر ظالمان او اتغا او ډیر د حد نثیر وتن کیو والمؤتفکتا او اغه اړه ولی شی وکلی اے ولټا کلی چی وکلی قوم د لوط علیه السلام احوا غیر او غردو لخکتا پوښوی احوا هوا یهوی را غردول یو هوی یهوا د خواهش کول دی هوا یهوی ضربه یضربونه چی نو دا بیا را غردیدل دی احوا اسکتا نو غیر او غردول فقط شاهان پټولو اغه کلی لرا ما اغه عذاب د کانو غشات دغه پټولو داسې کانی تر ورېدل فبی ای اعلی ربک نو پکم نعمتونو درفتا ته تمار ته پکې شک کې کستا شک دې د نور خدایانو پیدا کړی دي دا څه شته چې توا چې ردا نعمت الله نن پیدا کړې نه هاذا نذیر دا يرون کړي اوس زجر ورکې صداقت رسول هاذا نذیر دا يرون کړي من النذر الاولى دا اغه يرون کو پخوانو نه دا وي غونته دي عذفت العذفا اوس تخویف ورکې خا او زجر دې پنکار د قران عذفت العذفتو نورانی دې شو غرانی دې کې دن کې آفت ها ليس لها نستدعي غيرها من دون الله غير دالانا كافته مقدمه او مؤخره مخک کون کے یا رستو کون کے یا کافته بیان کون کے داغی داغی تفصیلات چاہتا نہیں معلوم کا کیا کو بیان کی اف من هذا الحديث اس زجر ور کئی پہ انکار دے قران اف من هذا الحديث آیات دی قران نا دی کلام نا تعجبون تعجب کوی وتضحكون او تاسو خاندی ولا تبكون او جاڑینا وانتم او تاسو کی سامدون غفلت کون کی دی نه سمد غفلت تے او شعر ویل دی کا مقابلہ کے شعر نو ویل فسجدوا لله نسجد کو استدا او شوا کہ گورا تاسو رہ اس دلیل نشته لخا قران پس تاسو نه دی رسول پس تاسو نه دی عقلی دلائل تاسو نه منی کو تاسو رخ پر فلات منات او غزا په شعرا او په دی او په دی تاسو ر یو دلیل نشته دی نه ملائکو په دغه باندې په لور کې دو باندې او نه دا وی په خدا کې دو باندې چې هیڅ دلیل سره نشته او پیغمبر په دلیل باندې دی نو فسجدوا لله نو سجده خاص کوي الله تعالی ته نو دی خو سجده وکړه نو اوس جواب نو دا واپس وی چې وعبدو عبادت کوي همیشه بندگی غل را خاص کوي دا نه چې ته بل چا عبادت مترکه ما یو سجده کړو د پاغي باندې اخلاص شوم سورت النجم پدیدای باندې ختم شو د سورت النجم امتیازات کې داو چې نه صفات جبرئیل نه صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رنگي د لات منات او د عزا تذکرہ او داوی بی دلیل ا داوی پدغه کې بی دلیل کېدل د فرشتو په دوو جانبو کې چې دوی کوم شرک کوي مشرکین بل ملائکه په دوو جانبو کې بی دلیل دي یو په دې کې بی دلیل دي چې دا الله جون دي دویم په دې کې بی دلیل دي چې دا جنا کوي دي نو په دې باندې د شعرا ستوري تذکرہ وکړه هغه په کې را ذکر کو د قیامت په نمونه کې یو نوم ذکر کا عاذفه عاذفه کوم دنو هغه ذکر کو په دې باندې دا سورۃ ختم شو صداقت درته